ابو محمد عبد الرحمن نے بھی حاتم نے تقلیمت الجر و تعلوم میں نقل کیا کہ ایک دیفان آدمی اہل الرائے یعنی احناف میں سے امام ابو حاتم کی خدمت میں کتاب لائے اور وہ پیش کر کے ان کی رائے معلوم کی تو ابو حاتم راضی نے کتاب دیکھنے کے بعد فرمایا ہذا حدیث قطع دخل لصاحب ہی حدیث کی حدیث وہذا حدیث منکر وہذا حدیث کذب وہذا حدیث باطل اور پھر فرمایا والباقی صحیح. اس آنے والے شخص نے پوچھا کیا آپ نے اس کے راوی سے پوچھ لیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. پوچھا پھر کیا آپ علم غیب جانتے ہیں؟ جواب دیا نہیں. پھر پوچھا آخر پھر آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ فرمایا دیکھو اگر کسی شخص کو میری جیسی حدیث میں فنی مہارت حاصل ہو اس کے سامنے جا کر تم یہی احادیث پیش کرو اگر وہ بھی وہی جواب دیتا ہے جو ہم نے دیا تو یہ سمجھ جاؤ کہ ہم عقل سے نہیں بول رہے ہیں. انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا ابو زرع. انہوں نے ان احادیث کے سلسلے میں ابو حاتم کا جواب نوٹ کیا اور ابو زرع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کتاب پیش کی. انہوں نے بعینی ہی وہی جوابات دیے جو ابو حاتم راضی نے دیے تھے. اتنا فرق ہوا کہ جس کو ابو حاتم نے باطل کہا تھا انہوں نے موضوع کر دیا کذب کر دیا اور جس کو ابو حاتم نے کذب کہا تھا اس کو انہوں نے باطل کر دیا. وہ ابو زرع کے جوابات نوٹ کر کے ابو حاتم راضی کے پاس آئے اور ان کے سامنے ابو زرع کی بات رکھی. امام ابو حاتم راضی نے فرمایا کہ کس و باطل ایک ہیں اور اس پر یہ شخص بولے تعجب ہے دو آدمی بغیر اتفاق کیے ہوئے ایک ہی بات کہتی ہو. ابو حاتم راضی نے فرمایا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اٹکل سے نہیں کہتے ہیں. اور دیکھو میں تم کو یہ بتاتا ہوں کہ تم اگر زرگر یا سرلاب کے پاس جاؤ گے یا جوہری کے پاس اور سونے کے کھرے کھوٹے کو یا جوہر کے سچے اور جھوٹے ہونے کو معلوم کرو گے تو وہ اپنی فنی مہارت کی بنیاد پر جواب دے گا. اور اگر اس سے پوچھو گے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو اس کی دلیل سوائے اپنی فنی مہارت کے کچھ بھی نہیں دے سکتا. بات یہ ہے جب آدمی اس فن کے اندر توکل کرتا اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے کچھ قوت حافظہ اور کچھ تیقن و بیدار مغزی عطا ہوئی ہو تو وہ اپنی مجموعی اور ساتھ کی وجہ سے ایک ایسا ملکہ حاصل کر لیتا جس کی بنیاد پر حدیث کے صحیح و سقیم اور فاسد و صحیح میں فرق کرتا اور ان بتا دیتا ہے یہ صحیح ہے یہ غیر صحیح یہ ثابت ہے یہ غیر ثابت ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کرنے والے حافظ حدیث حاکم ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیث کس کو موضوع ہے اور بیعتی جیسا فن حدیث کا ماہر جو محدثین کے بقول تصحیح و تضعیف کے بعد میں اپنے استاد حاکم سے بھی پڑھ گیا ہے ان کی موافقت کرتا ہے، پھر تو یہ بات ماننا ہی پڑے گی. اور مجھ کو میں یہاں ایک بات سے تنبیہ کرتا ہوں، اگرچہ مشہور یہی ہے کہ بحثی حاکم سے بڑھے ہیں، میرا اندازہ ہے کہ حاکم نے اپنی کتابیں بڑھاپے میں لکھی، اس کی وجہ سے وہ اس کی پوری تحقیق نہیں کر پائے، بات ان کو ذہول اور رحم ہو گیا. اور بحثی نے اپنی کتابیں جوانی کے زمانے سے لکھنی شروع کر دی اور احتیاط سے کام لیا، اس لیے ان کی کتابوں میں اوہام قلیل الوجود ہیں. اگر یوں کہا جائے کہ بیہقی حاکم کے بہ نسبت زیادہ محتاط ہیں تو بات زیادہ وقیع ہوگی، والغیب عند اللہ. اس کے بعد مجھ کو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی ایک بالکل صحیح سند مل گئی. امام عمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں لکھا ہے، حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ عن ابی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حرم من قبیل اذا اراد ان یرکع وبعد ما یرکع راسه من الرکوع فلا یرفع ولا بین السجدتین. یہ مسند حمیدی کے مطبوعہ حیدرآباد کے نسخے کی بعینہ بات ہے اور بالکل صحیح سند ہے، لیکن میں اس پر اعتماد نہیں کرتا تھا. اس کے بعد پھر اس اور میرے نزدیک یہ غلط ہے. اصل عبارت ہے وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْكَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْكَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کا دار مدار سفیان ابن عیینہ پر ہے، اور سفیان ابن عیینہ کے سارے تلامذہ اسی طرح الصواب نقل کرتے ہیں. احمد نے اپنی مسند میں، اسحاق ابن راہویہ نے اپنی، سنن نسائی نے، اور اسی طرح یحیی بن یحیی التمیمی، ابو بکر ابن ابی شیبہ، ابن نمیر، عمر ناقب، زہیر ابن حرب نے ابن عیینہ کے نقل فرمایا ہے. اور اس کا دوسرا قرینہ یہ ہے کہ مسند حمیدی میں معنی اسی حدیث مذکور کے بعد یہ وارد ہے وکان ابن عمر اذا رأى رجلا لا يرفع حسبه. اور ابن عمر جب کسی کو دیکھتے اور رفع نہیں کرتا ہے تو کنکری اٹھا کر مارا کرتے تھے. اگر ان کی حدیث میں ترک رفع ہوتا تو رفع کے مخالف کو حسبہ سے کیوں مارتے. اس کے مدتوں کے بعد پھر الحمدللہ مجھ کو اصل عبارت ملی مقبرہ ظاہریہ میں جو شام میں ہے، وہاں مسند حمیدی کا جو مخطوطہ نسخہ ہے اس میں بیان ہی وہی عبارت ہے جو ہم نے تصحیح کر کے بیان کی ہے. اور یہ عبارت اسی طرح سے علامہ بدیع الدین راشدی نے مکتبہ ظاہریہ کے نسخے سے لے کر نقل فرمائی ہے. نمبر چار, بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابن عمر کی اس حدیث رفع کے خلاف خود ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز پڑھی تو ان کو یہ دیکھا کہ انہوں نے صرف پہلی تکبیر پر رفع دین کیا. رواہ ابو بکر ابن ابی شیبہ عن ابی بکر ابن عیاش و رواہ الطحاوی فی معانی الاثار من طریق احمد بن یونس عن ابی بکر ابن عیاش عن حسین مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الا في اول ما افتتح الصلاه لا في اول تكبيره ثم لا يعود. قال الا في التكبيره الاولى من الصلاه. لیکن تمام محدثین نے اس اثر پر کلام کیا ہے. امام احمد, یحیی بن معین, امام بخاری اور اسی طرح امام بیہقی وغیرہ نے اس کو رد کیا, اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجاہد کا یہ قول مرجوح ہے, اس لیے کہ ابن عمر پہ عام کلام ذات سالم نہ پہ محارب ابن دسار تاؤس ابو زبیر وغیرہ ان سے رفع دین نقل کرتے ہیں. والجماعت اولا بالحفظ من واحد. یہ ابن معین کہتے ہیں یہ حدیث وہم. بیہقی کہتے ہیں اصل بات یہ ہے یہ حدیث ابو بکر ابن عیاش ابتداء عن حسین عن ابراہیم عن ابن مسعود مرسلا و منقطعا نقل کرتے ہیں, بعد میں ان کو توہم ہو گیا انہوں نے عن حسین عن مجاہد عن ابن عمر کر دیا. اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ ابو بکر ابن عیاش سے حدیث احمد ابن یونس نقل کرتے ہیں اور احمد ان کے علماء کلامزہ میں ہیں جنہوں نے ان سے اختلاف سے پہلے حدیث دی ہے, اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ امام بخاری نے جلد ثانی صفحہ 725 پر ایک حدیث کسی سند سے یعنی عن احمد بن یونس عن ابی بکر بن عیاش عن حسین عن مجاہد نقل کی ہے. مگر بھائی اس میں کیا استعمال ہے کہ انسان سے کا حصہ ہو جائے, اور اس طرح کی علامت یہ ہے کہ ابن عمر کے اکثر کلامزہ ان سے رفع دین نقل کرتے ہیں, تنہا مجاہد کر کے رفع نقل کرتے ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت مجاہد نے دیکھا اس وقت ابن عمر کو سخت ہو گیا میرے نزدیک جواب صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی کا سہو ایک رکعت میں ہو جائے گا، ساری رکعات میں سہو ہوتا ہی چلا جائے یہ بعید ہے. بیہقی یہ کہتے ہیں ممکن ہے، کبھی بیانی جواب کے لیے ترک کر دیا، یہ جواب بھی مشکل معلوم ہوتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سنت کو سمجھ لیتے تھے اس پر پھر یقین کرتے تھے، اسی لیے تاریخ رفع کو حسبہ سے مارتے تھے. بیان جواب شارع کا کام ہے، اگر ابن عمر ہی کو بیان کرنا ہوتا تو زبان سے بیان کر دیتے، جیسے صلاۃ الکعبہ نے فرما دیا صلی اللہ کی یہی نواز البیت شاہ، آدمی بیت اللہ کے جس ناحیہ میں چاہے نماز پڑھ لے سب جائز ہے. انصاف کی بات یہ ہے کہ سب تعلیلات معلوم ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مرفور کیے گئے کہ مواد صلاح کے بعد میں ایسے ثابت ہے جیسے رابعہ النہار کا شمس ہوتا ہے. جو لوگ اس فن کے ماہرین ہیں وہ سارے کے سارے اس کی صحت پر متفق ہیں. دوسری حدیث ہم مالک ابن الحویل رضی اللہ تعالی عنہ انہو را ان ابی قلابہ کا انہو را مالک ابن الحویرث اذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. رواه البخاري رحمه الله تعالى. یہ حدیث بالکل ثابت ہے، البتہ اس حدیث میں سجدے میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کا ذکر ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث تخریج کی ہے. مالک بن حویرث انہو رأى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع یدین فی صلاته اذا رکع واذا رفع راسه من السجود وإذا سجد. تیسری دلیل وائل بن حجر کی حدیث ہے، امام مسلم نے بطریق حمام محمد بن جوہادہ عن ابی الجبار بن وائل عن قوائی بن وائل مولا لهم عن ابی حوائل نقل کی ہے انہو رأى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع یدیہ حين دخلت الصلاۃ کبر وصف حمام هي على اذنیه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان يركع رفعهما ثم كبر وركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. اس حدیث کے دو جوابات کیے گئے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث میں فروات کا اختلاف ہے، اس کا دار مدار دو راویوں پر ہے، ایک عبدالجبار بن وائل اور دوسرے عاصم بن قریظہ. عبدالجبار بن وائل کبھی تو کرتے ہیں عن وائل اور کوئی اپنے وائل کے بیچ میں واسطہ ذکر نہیں کرتے، کبھی کہتے ہیں حدثنی احد حریثی بن وائل، اور کبھی کہتے ہیں كنت غلاما لا اعقل الصلاه ابي فحدثني وائل بن علقمه عن ابي وائل. یہ وجوہ ثلاثہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر فرمائی، اور یہاں آخری سورت میں جو عن وائل بن علقمہ عن ابی وائل آیا ہے، یہ تحریف ہے ثواب عن علقمہ کرنے وائل ہے آیا. یہ وہم کس کو ہوا؟ ابن حبان کہتے ہیں محمد ابن جحادہ کو، اور بعض کہتے ہیں کہ عبد الوارث کو. بہرحال جس کو بھی وہم ہوا ہو ہے یہ وہم، اور اس میں متنن اختلاف یہ ہے، کبھی تو راوی رفیع العین کا تذکرہ کرتا اور کبھی نہیں. اور عاصم بن قلیل ان سے جب شریف کی روایت نقل کرتے ہیں تو رفیع العین نقل نہیں کرتے، اور جب دوسرے حضرات نقل کرتے ہیں تو رفیع العین نقل کرتے ہیں. چنانچہ سفیان الثوری نے عند عبد الرزاق اور شعبہ نے عند البخاری فی جزء الرفع، اور سفیان اور سفیان بن عیینہ نے عند النسائی اور بشیر بن مفضل وغیرہ جماعت نے عند ابی داؤد، یہی حدیث عاصم بن قلیل سے نقل کی تو مواضع ثلاثہ میں رفیع العین نقل فرمایا. لیکن یہ بدیہی بات ہے کہ تنہا شریف جو شعبہ ثوری سفیان ابن عیینہ کسی کا ہم پلہ نہیں، اگر کسی ایک کی مخالفت کرتا تو بھی اس کا بیان مردود ہوتا، اور پھر جو پوری جماعت ہی کی مخالفت کر رہا تو اس کے بیان کا کیا اعتبار؟ عدم الذکر عدم کی دلیل نہیں، ذاکرین کا اعتبار ہے. اور صحیح یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں رفیع العین ثابت ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عاصم بن قلیل کے طریق پر اعتماد فرمایا. دوسرا جواب برسبیل معارضہ دیا گیا، حس امام طحاوی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ جب ابراہیم نخعی کے سامنے وائل کی حدیث پیش کیا گیا تو وہ کہنے لگے امکان وائل راہ مرتن یفعل ذلك فقد راہ ابن مسعود خمسین مرتن لا یفعل ذلك وانما الرفع عند اختتام الصلاۃ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم نخعی کے اس قول کی تردید کی، اور یہ ثابت فرمایا کہ وائل حضور کی خدمت میں ایک بار نہیں آئیں، دو مرتبہ آئیں. ان لوگوں کا مقصد آپ سے سنت و شریعت کو سیکھنا ہوتا تھا، اس لیے آپ کی ہر بات پر نگاہ رکھتے تھے. لہذا یہ کہنا کافی نہیں کہ وائل نے اگر ایک بار دیکھا تو ابن مسعود نے دس بار اس کے خلاف دیکھا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات کی روایت زیادتی پر مشتمل ہے، اور یہ قاعدہ ہے الحجۃ للذاکر لا للساکت. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو سنن وغیرہ میں وارد اور کتنا ہی میں قبضہ نہیں قبل عمل علی بن القوام شوال معافیہ والخطایا والزلل اللہم آفرنا واکفرنا واصلح لنا شاننا کلنا لا الہ الا اما بعد جو لوگ ترک کے رکھ کے قائل ہیں تو بھی چند دلائل پیش کرتے ہیں ان کی سب سے مشہور دلیل عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے فرماتے ہیں لا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یتعدی الا مرۃ اخرجہ احمد وابن ابی شیبہ وابو داؤد والترمذی والنسائی وابو الاعلى والطحاوی والبیهقی من طریق وقیل من سفیان الثوری عن عاصم بن قلیب بن عبد الرحمن بن الاسود ان القم كان ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقالت في النبي هذا حديث حسن به يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين وهو قول سفيان واهل القصه اس حدیث پاک پر یہ اعتراض کیا گیا یہ حدیث ثابت نہیں ہے. امام ترمذی دارالقطنی بیہقی نے عبداللہ ابن مبارک سے نقل کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع دین نہیں ہے ان کی حدیث میں نزدیک ثابت نہیں, بلکہ جو رفع دین کے قائل ان کی حدیث ثابت ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ابن مسعود ابن مبارک کی نزدیک حدیث کے ثابت نہ ہونے سے نفس عمل میں حدیث کا ثابت ہونا لازم نہیں آتا, جیسا کہ آگے وضاحت کی جائے گی. امام ترمذی امام نووی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے. ابن عبدالبر کہتے ہیں علم بالحدیث تمہارے حدیث معلوم ہے. بدر الدین زرکشی فرماتے ہیں اتفاق نقل کرنا صحیح نہیں ہے. امام دارقطنی نے علم میں اور ابو محمد بن المظاہرین المحلہ میں اور ابو الحسن بن قطان فارسی نے کتاب الوہم والاتحام اس کی تصحیح فرمائی ہے, اور حدیث کی صحت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں. ایک یہ کہ اس کے سارے رواج سے پاک اور دوسرے سند میں اتصال. اس حدیث پاک میں دونوں شرائط بدل گئے عتم موجود ہیں. اس کے پہلے راوی وکیل مجرہ صفہ سخت ہیں, ان کے استاد سفیان ثوری صفہ سخت فقیر ہیں, اور ان کے استاد عبد الرحمن ابن اسود صفہ راوی ہیں. ائمہ فن نے ان کی توثیق فرمائی یحیی بن معین اور دوسرے حضرات, بلکہ وہ صحاح سکتہ کے راوی ہیں. امام ابن دقیق العین رحمۃ اللہ علیہ کو خیال نہیں رہا, انہوں نے کہہ دیا رواہ مسلم. اور ذیلین نصب الرایان اور سیوطی نے اپنی بار تعلیقات میں ان کا اتباع کر لیا, حالانکہ وہ تو بخاری اور دیگر سے حاصل کے راوی. بخاری شریف میں سب سے پہلے باب اللہ استنجا بروسی میں, پھر باب مباشرت الحائض میں ان کی حدیثیں آ چکی ہیں, اور ان کے استاد عاصم بن قلیدی ثقہ یحیی بن معین نے ان کی توثیق کی. امام نسائی نے باوجود تعنت و تشدد کے ان کی توثیق فرمائی, اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ان کی حدیث کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے. اور یہ جو حاکم نے لکھ دیا لم یقرر حدیث ان کی صحیح بہت مشکل بن گیا، اس لیے کہ خود حاکم نے تصریح کی ہے کہ عاصم بن قلیب کی حدیث امام مسلم نے لی ہے اور صحیح مسلم کی بستانی میں عاصم بن قلیب کی حدیث عن ابی بردا عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے، قال نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتختم فی حاضری و حاضری و اشار الی السبابت والتی تبیحا. امام بیہقی کو اس کی توضیح کرنا پڑی، فرماتی حاکم نے صحیح سے مراد صحیح بخاری لی ہے، لیکن کسی راوی کا صحیح بخاری کے روایت میں نہ ہونا اس بات کو نہیں چاہتا کہ اس کی روایت غیر معتبر ہو، ورنہ تو پھر حاکم کی بہت بڑی کوشش رائنا ہو جائے گی. انہوں نے المستدرک میں سینکڑوں احادیث کی تصحیح کی اور ان کے رجال نہ بخاری کے نے نہ مسلم کے. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے محل شیخین کا کسی راوی کی روایت کو نہ لینا اس کی تضعیف کو نہیں چاہتا ہے. اور ابن سعد نے لکھا ہے ثقت المحتجبین علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تجبین، لیکن امام مسلم نے ان کی مخالفت کی اور ان کی حدیث سے احتجاج کیا اور ان کے استاد القمر سہار سکہ کے راوی صفح سب فقیر ہیں اور ان کے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود صحابہ میں ایک مخصوص مقام کے مالک ہیں. اور اتصال کی تصریح امام طحاوی نے کی اور یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ ہر شخص نے اپنے استاد سے ملاقات کی بہت سی احادیث لی ہیں. اس پر بھی اشکال نہیں کیا جا سکتا کہ منذری نے کہہ دیا ہے کہ عبد الرحمن نے اسود کا سما القمر سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ ابن دقیق العید فرماتے ہیں میں نے بہت تلاش کیا لیکن یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ کون شخص ہے جس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ عبد الرحمن ابن اسود نے القمہ سے نہیں سنا ہے. امام ابن ابی حاتم نے اس کو مراسیل میں بھی نہیں لیا اور کتاب الجر و تعدیل میں ان کا تذکرہ کیا تو لکھا روان عائشہ تولم اسما منہا و روان ابیہ و القمہ تا، آگے مرسلن کا لفظ نہیں کہا. یعنی اگر القمہ سے سماع نہ ہوتا تو وہ اس کی طرف مرسلن کا لفظ لا کر اشارہ فرماتے. بلکہ حافظ خطیب بغدادی نے کتاب المتفق والمختلف میں یہ تصریح کی ہے کہ عبد الرحمن بن اسود نے القمہ سے سنا ہے اور میں کہتا ہوں اتنی دور سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث تقدیر اسی سند سے مروی ہے، امام احمد نے مسند احمد میں اور کتاب العلل میں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جزء رفع میں یہی حدیث تخریج فرمائی اور اس میں عبد الرحمن بن اسود کے القمہ سے سماع کی تصریح موجود ہے. اور دارقطنی فرماتے ہیں اعلی اسناد ثابت صحیح صحت کے لیے وصال شرط ہے، اور جب حدیث تطبیق صحیح کی سند صحیح ہے تو اس حدیث کی بھی صحیح ہوگی، اس لیے کہ حدیث تطبیق کے راوی عبداللہ بن حدیث ہیں اور اس حدیث کے راوی سفیان ثوری ہیں، اور سفیان ثوری عبداللہ بن حدیث سے ارجح ہیں، تو جب ابن ادریس کی روایت صحیح ہوگی تو سفیان ثوری کی روایت کی صحیح ہوگی، میرے نزدیک اس سند میں کوئی علت نہیں، اگر ہے تو صرف ایک علت ہے، یہ کہ سفیان ثوری بعض وقت تدلیس کرتے تھے اور یہ روایت انہوں نے بالعنانہ نقل کی ہے، تو اس میں ثوری کی تدلیس کا احتمال موجود ہے، تلاش بسیار کے باوجود مجھ کو آج تک کوئی ایسی سند نہیں ملی، اس حدیث کی کوئی ایسی سند نہیں ملی جس میں ثوری نے عاصم بن قلیب سے اپنی سماع کی تصریح کی ہو، مگر قرائن سے ایسا سمجھ نہیں آتا کہ ثوری نے تدلیس سے اختیار نہیں کی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود سفیان ثوری کا مذہب اس حدیث کے مطابق ہے، اگر یہ حدیث غیر ثابت ہوتی، کسی غیر مستند سے ثوری نے لی ہوتی تو پھر وہ کسی ضعیف حدیث پر اپنے مذہب کی بنیاد نہ رکھتے، اس کے بعد جو لوگ رفع کے قائل ہیں وہ اس حدیث کے کئی جوابات دیتے ہیں، پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ حدیث رفع دین کی احادیث کے معارض ہے ہی نہیں، اگر ایک جگہ رفع دین ذکر کر دیا گیا اور باقی جگہ چھوڑ دیا گیا تو اس سے باقی جگہوں میں نفی لازم نہیں آتی ہے، امام احمد بخاری ابو حاتم رازی ابو داؤد بن حبان حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث کے طویل حدیث سے مختصر ہے، اور اس طویل حدیث سے مراد حدیث تطبیق ہے، راوی کو وہم ہو گیا، اس نے عدم رفع کی طرف روایت نقل کر دی، امام بیہقی نے لکھا ہے کیا عبداللہ بن ادریس عاصم بن قلیب سے حدیث نقل کرتی ہوں اور ابتدا میں رفع دین ذکر کرتی ہوں، باقی مواد میں رفع اور عدم رفع سے کوئی تعرض کیا بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے رفع پایا گیا ہو لیکن راوی نے نقل نہیں کیا، جیسے باقی سنن صلات کو ذکر نہیں فرمایا، لیکن اختصار کے دعوی میں بدو وجہ اشکال ہے، اول تو یہ کہ ان حضرات کا یہ اختلاف ہے کہ کس نے اختصار کیا، ابن حبان کہتے ہیں وکیل نے، بخاری ابو حاتم رازی کی رائے ہے سفیان ثوری نے، اور حاکم صاحب مستدرک کی رائے ہے کہ عاصم بن قلیب نے، اگر یہاں کوئی اختصار ہوا ہوتا تو معلوم ہوتا کس نے اختصار کیا، لیکن یہ وجہ ضعیف ہے، کسی اختصار کے بعد میں مختصر کی تعین نہ ہونے سے اختصار کی نفی لازم نہیں آتی، اور دوسرا اشکال دعوی اختصار میں یہ ہے کہ اسی حدیث شریف میں وارد ہے ثم لم یعود، یہ ثم لم یعود اس بات کی صریح دلیل ہے کہ ایک ہی جگہ رفع دین پایا گیا اور کہیں نہیں پایا گیا، اور اختصار کا دعویٰ یہ چاہتا ہے کہ اس حدیث میں رفع دین کا احتمال تو لم یعود اس احتمال کے معارض ہے. جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ لفظ لم یعود وہم ہے. کس کو وہم ہوا؟ امام احمد بن حنبل، محمد بن نصر مروزی، ابو حاتم بن دستی، ابو الحسن بن القطان الفاسی فرماتے ہیں کہ یہ وہم وقیع کو ہوا. ابن حبان کرتے تھے کہ وہ ثم لم یعود ذکر کرتے اور اس سے پہلے یعنی کا لفظ لاتے تھے. بعض وقت کسی راوی نے اس یعنی کو ساقط کر دیا جس سے جملہ متصل بالحدیث ہو گیا، مگر یہ دعویٰ صحیح نہیں، اس لیے کہ وکیل جرا ثم لم یعود کہنے میں منفرد نہیں ہے. ان کے دو متابع ہیں، ایک عبداللہ ابن مبارک و حدیث و خد النسائی، اور دوسرے ابو حذیفہ موسیٰ ابن مسعود نہدی و حدیث و ذکر الدارقطنی فی العلل، اور یہ بھی توہم نہیں کر سکتے کہ جس نے وکیل سے لفظ نقل کیا اس کو وہم ہو گیا، اس لیے کہ وکیل ابن جرار سے لفظ ان کے تین تلامذہ نقل کرتے ہیں، یحییٰ ابن عبد الحمید امانی عند الدارقطنی فی العلل، نعیم بن حماد خزاعی عند الطحاوی فی معانی الآثار، اور زہیر بن حرب عند ابن حزم. اور گو اس لفظ میں تو مطابقت نہیں کی، لیکن ان کے علاوہ اور کئی روایات نے معنی میں مطابقت کی ہے. یہی حدیث امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کی، اس کے الفاظ ہیں: فلم یرفع یدیہ الا مرتن. انہی الفاظ سے عثمان ابن ابی شیبہ نے روایت کیا و حدیث اخرجہ ابو داود، اور محمود ابن غیلان کہتے ہیں فلم یرفع یدیہ الا مرتن واحدہ، اخرجہ النسائی، اور حناد ابن سری کہتے ہیں فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، اخرجہ الترمذی. خلاصہ یہ ہے کہ وقیع ابن جراح سے لم یعود کے لفظ کے ناقلین تین ہیں اور معنی کے ناقلین کئی ہیں، اس لیے نہ وقیع کے تفرق کا الزام صحیح اور نہ وقیع کے تلامذہ کے توہم کا خیال صحیح ہے. امام بخاری ابو حاتم رازی وغیرہ کہتے ہیں کہ وہم سفیان ثوری کو ہوا ہے. ابو حاتم کہتے ہیں عاصم بن کلیب سے جماعت یہ حدیث نقل کرتی ہے، لیکن کسی نے ثم لم یعود نقل نہیں کیا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یحیی بن آدم سے نقل کرتے تھے، وہ فرماتے تھے میں نے عبداللہ بن ادریس کی کتاب دیکھی جس میں وہ عاصم بن کلیب سے روایت نقل کرتی ہیں، اس میں یہ زیادتی نہیں ہے. وَهَذَا أَصَحُّ لِأَنَّ الْكِتَابَ أَحْفَظُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. اس کا جواب یہ ہے کہ سفیان الثوری ثقات اثبات میں سے اور انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا، تو یہ بعید ہے کہ وہ ایک موہوم روایت پر اپنی مذہب کی بنیاد رکھ دیں. اور ان کے مزید دو متابع ہیں، وہ نکلا ایک امام ابو حنیفہ و حدیث اخرج الخوارزمی فی جامع المسانید، دوسرے محمد ابن جابر و حدیث اخرج ابو یعلا ابن عدی وغیرہما.